فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقي استيال كسو دوادا برنامج كدوحة قدبة عاوة أدكو مغليسانا وحكم إذا قرح لغو دلي أسكر كترسان دولد أو كدعي ديغان كترسان شبه الله هوسي خول قل قرشيسان أو إي فوريين عيدان كالشباب المجاهدين أو لغو دلي سركال كترسان دولد كاس أو كسونا دولايت كمغديشو askar ka tirsan ciidanka dawladda oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dawladda cusub ee Kenya kula talisay inay dib u eegis ku sameeyso duulaankeeda Soomaaliya. Xarakada shabaab mujaahidiin oo heshiis taariikhi ah kala dhaxdhigtay beelo muddo dheer soo dagaalamay. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبنمو اسنين اهل بدا بش سفر سند كن افر بقول افرتني افرت هجرغا وفخصنا سديد يلبا تنك بش سديدات سند لبدا كن يلبي يلبا تنك ميلاديغا دغيستيا القضبدا سي او فافاسن غوردو ايان ادين سوغو بين دونا بلسي ماركو هوري ان كور ماريو قدر غوس غوسا هم ضلال هم اقذار ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا. قفك وزير ابن قناعي انت بأسيق اي قبيل كيسا لفيري الشروط وعين الهل وحبا الا فيري افك امر رونا لكن بلد قوضي جوق ناموت طوان كيسا نوع لصوان افك وزير قوم اللوض هاجر ما اركن هالشيق اللي واع اكتا هذيك هبلي هبلي اقول امارتا the last 10 years وزير نوع ساجرين وباك اب ورفعي وحري حايل niman kan maanta dadka gurbaanka u garacay oo le madaxbaanahay waa niman maran diin ka maran dadnimo ka maran akhlaaq ka maran raganimo ka maqan oo qaar baali maartay waxa ka buuxa maxal ee hada dawladdeeda wasiir qoomuluuda marka iyaga su'aasha ku celinaynaa iyagu maxay ka xaqiiqsiyeen oo ay ka gaarin oo horumar su'aashaas la isweydiiyo mudan dawladda afkeen way isku amaane oo markay in isla hadalo dawladdu waxay ka shaqeysaa intan oo dhan oo hadda halkan fadhiisa haddaan dhaho xaqiiqad degantiin ma kala mukarramo wixii xaqaa ka ah in yar baa laga yaabaa inay gacanta taagto waana ogtihiin xaqaa wixii ka ah inay guriyo raqiis ka yihiin inay khudaarta u dhow yihiin waad ogtihiin inay nolosha xaqii markasta oo loo sii socdo labada shabeel markasta oo nolosha iyo khudaarta loo sii dhawaadeeyaa waxyaabaha runtii dadku ay ku baroosan rabo waxa way in Muqdisho ay ka arreen gaalada ku joog adaankoodii madawgoodii ku muuqdisho joogay ee raboorka ay xalal ku jiray inay maanta qararayaan oo ay leeyeen xamar aamin mahan ma lagu shaqeyn karo iyagay qararayaan waxa leenaa runtii waa ilaahay fadliga subhana wa taala anagu awood marihiin qarabada iyo xogan ilaahay u celinay subhana wa taala laakiin ee faalaha muuqda jabka bilowgiisi way insha allah taala inay wada jabaana ilaahay ka rajeyna subhana wa taala anaga kali maane caalamko dhabayna ku jabeen waxa way waa laysa soo ku baareeyo wal dhigay wal soo ku kulligaan waa soo ku baareen dhinacan baa leeno soo wada marka dawlad waxay dawlad ku noqon ma kalmo karama iyo wixii xaqan ka soo ah iyo kolba xaafado inaas hadda airportkii baa la dhex galay waxaan ka cabsanayaa in airportkan hoteelka ka dhex dhisan maalin dhow iyo guriyo barigii baan ka soo qaxnay xaqan u sii socona sidaas marka masaxba haduu karaamada iska xayubi asigoo iblis daba kacay allah wuxuu leeyahay wuxuu noqday waxaa way ka mesel kalbi tusaliis waa si aygiyo kale in taxmal alayhi alhas haddii eridana waa haraahira qow tadrugu haddii tagtana yalhad waa haraahira hoogo mar walba ku jira xooliye lamidi inaan ila kala caami balhum adallu waa bakaliitan bal qiimada fiiri karaamadi waa ka soo dhacay sidoo kale waa ka mesel ximaar dameer oo kale sharul bariyati inta alla aboray hadaba wuxuu yahay sharra dawaabi waxa dhulka dul socday wuxuu yahay allah wuxuu ku soo gabeeyay waman yuhinillahu gabagabada fiirad ilaahay qofka u duleeyo fama lahu min mukrimin waxna muusi kara ma jiraan aminka sidaas waay hum dullalun hum aqdarun wa du'atu fusuqin fujjara hadani ilaahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami li dinin 'azimin way hay aan ku bilaabo dhacdooyinka soo gaaray qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka Bariir ee Shabeelaha Hoose qaraxaas ayaa la beegsaday mooto ay la socdeen ciidamada ka tirsan dawladda waxa ku dhintay laba askari mid kalena waa uu ku dhaawacmay Muqdisho howlgal qorsheysan ayay mujaahidiinta ka fuliyeen tabeelaha Sheikh Ibrahim ee dhacdooyinka Muqdisho waxaan halkaas lagu dhaawacay sarkaal ka tirsan ciidanka Harmacad oo lagu magacaabo Maxamed Ibrahim Ufrow dhaawaciisa ayaa la sheegayaa in uu aad u culus yahay geesa kala qarax ka dhacay gudaha magaalada Baydhabo oo la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda waxa ku dhaawacmay saddex askari waasi oo iyaguna xaaladoodu ay aad u dhidato idaacadda Furqaan ayaa nagala socotaan waxaan qaybaha hore talabsanayna barnaamijka dhuuxa qodob kale ayaa nagu soo maqan balse haatan ku soo dhawaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dawladda cusub ee Kenya kula talisay inay dib u eegis ku sameeyso duulaankeeda Soomaaliya bayaan ka soo baxay xarakada shabaab al-mujaahidiin waxa noo soo jeedinaya wariyaha Maxamed Amiin maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war saxaafadeed ku qornaa luqadda Ingiriiska kaas oo lagu sheegay in dawladda Kenya ay haysato fursad kale oo u suuragelin karta in ay dib u eegis ku sameeyso siyaasadooda arrimaha dibadda gaar ahaan duulaanka military ee gardarada ah ee ay ku soo qaadeen waddanka Soomaaliya waxaana loo sheegay in hadii ay lumiyaan fursadan ay ciqaabtooda noqon doonto mid ka adag intii hore doorasho si adag loogu loolamay oo waddanka ka dhacday kadib Kenya waxay maanta taagan tahay dariiq kala beer ah xilli Kenyati way isku diyaarinayaan inay xafiiska keensadaan madaxweynaha cusub waxay markala haystaan fursad ay ku muraajaceen karaan go'aanadooda siyaasada arrimaha dibadda iyo raadadka ka dhalanaya go'aanadaas oo ugu horeeya duulaanka sharci darrada ah ee ay ku soo qaadeen Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay war saxaafadeedka musharrixiintii u tartamayay xilka madaxtinimada waddanka muddadii lagu guda jiray ololaha doorashada oo ma soo bandhigin dadweynaha qorshayaasha ugu aadan amniga faraha ka sii baxaya ee dalka Kenya iyo duulaanka sii daba dheeraaday ee ay ciidamadeeda ku joogaan Soomaaliya taasina ay ka tarjumayso in wali ay ku sii adkeysanayaan wadada dagaalka si ay u meel mariyaan danaha madaxdooda iyo reer galbeedka iyagoona halis gelinaya nolosha muwaadiniintooda mudnaanta ugu horeysana siinaya masaalixda reer galbeedka ee ay xaqiijinayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa hadalkeeda ku tiri muddo 12 sano ah ayaa laga joogaa markii ay Kenya duulaan ku soo qaaday Soomaaliya ilaa iimaantana Kenya kuma guuleysan wax uun kamid ah ahdaaftii aasaasiga ahayd ee duulaankeeda ciidamada militaryga Kenyana waxa ay ku go'doonsan yihiin saldhigyadooda kama soo baxaan gudadka ay kaga gabadaan xabada mujaahidiinta mana awoodaan inay qaadaan weerar ka dhan ah mujaahidiinta halka dhanka kale mujaahidiinta ay si laba jibaareen weeraradooda argoosiga ah ee ka dhacay gudaha dalka Kenya ayna fuliyeen boqolaal weerar oo abaabulan oo lagu beegsaday ciidamada Kenya iyo xarumahooda war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in markii dawladda Kenya ay ku guuldareysatay sugidda amniga waddanka inay xukuumadu maciin biday inay afka qabato warbaahinta si xaqiiqooyinka argagax leh ee laga soo gudbinayo dagaalada looga qariyo dadka Kenyatiga ah loogana hortago inay dadku isweydiyaan su'aalaha xasaasiga ah ee ku saabsan duulaanka Soomaaliya waxaana sidoo kale dawladda Kenya ay diiday in ay qirato tirada askarta looga dilay Soomaaliya kuwaas oo ilaa iimaanta aan la garanayn in tiradooda lana ogeyn waxa intaas dheer in askartii u dhimatay difaaca dalkooda sida la sheegay lagu aasay xawaalo aan la garanaynin halka maxaabiista lagu qabtay dagaaladana meel cidla looga dhaqaaqay war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in dawladda Kenya ay si laba jibaartay cadaadiska ka dhanka ah dhalinyarada muslimiinta iyadoona kula kacaysa afduub iyo dilal sharci darro ah iyadoo ku hoos gabanaysa la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada waxayna xarakadu baaq muhiim ah u jeedisay dhalinyarada muslimiinta intaasii kadib war saxaafadeedka ayaa lagu wajahay muslimiinta Kenya waxaana lagu yiri waxaan muslimiinta Kenya ku boorineynaa inay difaacaan dhibaatada ay dawladda Kenya ku hayso iyaga iyo qoysaskooda aamusnaantiinana waxa ay sii xoojinaysaa in uu sii socdo dulmiga lagu hayo walaalahaaga muslimiinta Kenya iyo Soomaaliyana waa inay yeeshaan istaraatiijiyad wada shaqeyn oo ka dhan ah gaalada ayna soo ajiibaan baaqa Allah ee ah inaan la dagaalanno gaalada war saxaafadeedka ayaa gabagabadii fariimo muhiim ah u jeediyey dowladda Kenya iyo shacabkeeda, waxaana lagu yiri dhowr jeer ayaan idinkaga dignay in duulaanka sharci darrada ah ee aad ku soo qaadeen Soomaaliya iyo siyaasadda dulmiga ku dhisan ee dowladdiina ay yeelan doonto cawaaqib halis badan. Iminka waxaan idiin sheegaynaa inta ay dowladdiina waddo duulaanka ka dhanka ah dhulkeena, siina joogteynaysa dulmiga ka dhanka ah walaalaheena muslimiinta ah, way sii socon doonaan weerarada ka dhacaya gudaha dalkiina, ogaadana inaan gardaradiina ka dafcin doono dhulkeena iyo dadkeena. Waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa fulinta weerarada ka dhanka ah magaalooyinka intaba xukuumaddiina ay haysato dhulalka muslimiinta. Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gunaanadka war saxaafadeedka ku dirtay fariinta ugu culus, waxaana ay yiraahdeen haddii dowladda cusub ee la doortay ay ku sii adkaysato dariiqa dagaalka iyo sii socoshada duulaanka gardarrada ah ee Soomaaliya, xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ma beegsan doonto oo keliya ciidamada ku soo duulay waddanka, balse ay weeraro ka fulin doonto xudunta iyo xarumaha waaweyn ee Kenya. Allah idinkii inta saliibiyiinta Kenya laga ceerinayo dhulalka muslimiinta ee ay ku soo duuleen, shareecada Allahna laga hirgelinayo, diinta oo idilna ay ka noqonayso mid Allah oo keliya u sugan, ayaa lagu yiri gunaanadka war saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Kenya ayaa Soomaaliya ku soo duushay sanadkii 2011 bishii Oktoobar, waxaana ciidamadeedu ay haystaan caasimadda saddexaad ee Soomaaliya oo ah magaalada Kismaayo. Duulaankoodii kadibna waxa ay la kulmeen weeraro culus oo ku qabsaday Soomaaliya iyo gudaha dalkooda, waxaana ugu caansanaa macrakadii Eelcadda iyo weerarkii Westgate Mall. Gurdu waxaan soo wadnaa heshiis taariikhi ah oo la dhaxdhiga beelo walaalo ah, laakiin waxaan ka hormarinaynaa xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan xalqada sodonaad. Waxaan u soo jeedinaya Allah u naxariistee Sheikh Nuur Maxamed Cabdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وطال الله سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى أيام عضوصناتي سبحانه في الدنيا والآخرة ودرسيني تعانها أي ودروستين تعانها يتكمده وقر الكرات كذو أهي روح قرآن كأو حذل كالله إيكو دغن حيال أدوني آخر ربع اللي اسكاله تلا ذا سوء بحياة تلا أح وعاك لو كسورنا وديل تلا معه درسي رأي نهري الله دون روحينا والشمس تجري لمستقر لها قر رحض عن أركينه وما لنتي ودن افتين كذا إيو منافع ذا يدفع الله سبحانه وتعالى ونغسيها يوبادن عن أركينه يوالله وربحنا قصيها والشمس غرح دي تجري وي أرديسها وي سعانيسها لمستقر لها ميل الله سبحانه وتعالى أسمى يكسونا توه وإذا الله سبحانه وتعالى أقر شيء يوسعانيسها قرح داس ساسو الله نوت المام سبحانه وتعالى روح مركي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يعينو العبادة وبرحتنا يبلنقه إخلاص كاس بلان قاضي اتباعنا هنا وصيده كالات النبي صلى الله عليه وسلم كقاري لاي بلان قاضي والإخلاص والاتباع كقو أنتهي إخلاص كنا أشهد أن لا إله إلا الله وهي اتباعنا وأشهد أن محمد رسول الله وهي سيد الله قرر هذا هو وربحي أيا هنا وخرمي أيتهي إسلام كاسنا أو ku socdo oo qalbigana taasoo ku qaada waa iimaanka ilaa la ilaaha illa allah iida ayaa ah wixii aad laabta ku qaadisay iidaana ah talada aad raacayso xubnahaagu qaabka ay howlgelayaan waa qaabka la ilaaha illa allah muhammadu rasuulullah tilmaamayso noloshoo dhan qaabka aad u hagaysana waa qaabka ay tilmaamayso la ilaaha illa allah maxaa yeelay diinta alle oo qur'aanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ku metelan ayaa bidixi midig inaad uga leexato aysan ku banaanin mar haddaad muslim tahay. Marka halkan xogta uu nagu sii hala wuxuu leeyahay waa shamsu tajri ilaa mustaqarin laha, وكسور ذلك تقدير العزيز العليم الله رايح وحا أو روح ميل مران وحسر تاكر رأي سانشيرين العليم علمي انت لدون أو يحي أيانا قوت جانقوي ذا سسكاله ذلك تقدير العزيز العليم تاسع مركب حلباه إنات دب واي وعليه سبحانه وتعالى عالم الغيب وشهادة أهاي وأديك كو أبو ري أرنتاس أيو كو قد ديقي علمي رسوش واكنا وربتهاي ووحو الرحمن أهاي إن هذا مركب وحو الشيطان ديقي سنو علم الشياطين وساوس الشيطان وأي كمتا وحي إنو شيقا أيان قرحضو ما الصعوته إيدو الكاس صعوده قرحضو إني صعوته الله نوشيك أدوك مركا وحي الرحمن واكاسي ما صعوت كردها إنو وحي الشيطان وإن دوغاته محالة وحي الرحمن وحي الشيطان واسكسو هرجان ضدان لا يجتمعاني والله باسكسو هرجان والقوت كل من واي ألا وكليس عبادة كليس ومذيحي الله نوشيك حالا ساكلقي نابور ساكلقي نوتري ساكلقي سكير إبليس روحو لأمايا وحان الله لعبدوه قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وكان أبو صلى الله عليه وسلم ألا كويل سيداس السيدة كدر وحان الله ويأذي فريسان إبليس أركيشيو إننا دونو نغضو كوان وحبو غينو مرقى سيداس وانا دفعان مركو على سيدة سيري وحوري والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم طيحي وعدنا كورم وحوري وحان أقر شينا الدقانو أو هبين والبدقوه سيدة أوصو مارت يريرانا أو نغضو حتى عاد كالعرجون القديم لعمها تمرتح متك متك مركو بسلاده وسوق روف موانا يراها ساسو كلو نغا مركو دماتو بشو عرض مركي دماتو دوسين غنيسا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم مدو والبوق الرحل اي بشا كامدانه قرشا اي جانقوي الله سبحانه وتعالى اسمي وكسعنا وكوريقه مركزو الله وحوليه الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يصبحون الشمس ينبغي لها قرحضة وما أحبونا ما نؤدعي كرتو إني حليشوه أن تدرك القمر ضيح إني كدبت ماذا إما يجي الله سبحانه وتعالى ضيحه إنه كشغي وغطلق له هبين كي قرحضة صوما بحكرتو سيدوك الله ضيحه ما يجي قرحضة صوما بحكر مدو والبامسيدي الله وقرشيه وكسعضاه هذه أنا مركز أسئلة ظهر ما يسأل لك الربا درسي أنا مركز كاسو أي والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك مكتبك مصالحه ده هي مسؤوليه ولاياتك قدو يا جوبوينكا ايا هشيس كلا دخدغاي لبا بيلود او مدة دهر سو دغالميي وانا بيلها ابسمه اي حكومته اي دغ ولاياتك قدو يا جوبوينكا كدب شن اي تو معلومات او سعدي كولانكا وحا لا سو ساراي قودبه كسو بخاي مكتبك مصالحه ده وحنا اخري ميد كميده مسؤوليه مكتبك مصالحه ده كوان كسو بخاي قسم المصالحه ده علاقاتك اي مكتبك سياسه ده اي ولاياتك حركه شباب المجاهدين كدب markii cadawga amada muslimka ah oo kala qabay colaadana kala dhax dhigay ayaa waxa dhashay in beelaha muslimiinta ah ka dhax bilaawdan isqabqabsi ku saabsan dhulka kadibna isu bedelay gacan ka hadal dhig badan ku daatay inta kadib ayay xarakada shabaab mujaahidiin u istaagtay xalinta khilaafaad dowladkaas oo rigaadiyay umada muslimka ah mid ka mid ah khilaafaad dowladkaas ayaa ah kan dhaxmaray beelaha walaalaha ah ee sada iyo kuumada inta kadib qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka xarakatu shabaab mujaahidiin waxa uu golol nabadeed u fidiyey beelaha walaalaha ah sada iyo koomada ayna martigelisay wilaayada islaamiga ah ee jibooyinka. Kulankaas oo socday muddo 13 maalmood ah ayadoo lagu daahfuray dowro socotay muddo 5 maalmood ah kadibna waxaa furmay wadahadaladii u dhaxeeyay labada beelood ee walaalaha ah waxayna isla gaareen heshiis taariikhi ah oo dhaxalgal ah waxayna ka heshiiyeen dhammaan wixii u dhaxeeyay dhiig, dhaawac iyo dhaqanba. Intaa kadib ayaa qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakada shabaab mujaahidiin wuxuu ka soo saaray heshiiskaas go'aanada soo socda: kow, in aysan jirin wax xuduud dhuleed ah oo u dhaxeeya dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan, dhulka Allaah ayaa iska leh, sidaa daraaddeed ma jirto xuduud dhuleedyo gaar ah oo ay kala sheegan karaan labada beelood ee walaalaha ah sida iyo koomada. Labo, qof walba oo muslim ah wuxuu si gaar ah u leeyahay meeshii uu si gaar ah u noolaystay. Saddex, qofkii doonaya inuu noolaysto dhul sida ceel, baraag, beer, warabiyood, dhismi guri iyo wixii la mid ah waa inuu soo maro walaayaadka islaamiga ah si loo ilaaliyo badqabka deegaanka. Afar, in aan la ogolayn in laba beelood ay beel ahaan isugu dacweeyaan kala sheegashada lahaanshaha dhulka. Shan, in ay furan tahay in laba shakhsi oo keli ah ay isu dacweyn karaan sheegashada lahaanshaha dhulka. Lix, waxaa ka reeban deegaanada ay degaan labada beelood dhisidda tuulooyin cusub, qodidda waraha cusub, jaridda dhirta iyo jafidda. Sidaa daraaddeed ciddii ku xadgudubta waxaa laga qaadi doonaa tallaabo adag. Todoba, qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka ee maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka wuxuu la qaatay soona dhoweeyey beelaha sada iyo koomada heshiiskii ay ka gaareen khilaafkii iyo madmadowgii u dhaxeeyay labada beelood dhiig, dhaawac iyo dhagan dhammaan wixii horay u dhexmaray. Sideed, waa in la ilaaliyo darasnimada iyo walaaltinimada Islaamka. Sagaal, waxaa loo siman yahay daaqa iyo biyaha caamka ah iyadoo la ilaalinayo curfiga iyo dhaqanka wanaagsan ee muslimiinta. Toban, waa inay ka fogaadaan labada beelood wax kasta oo keeni kara colaad iyo khilaaf iyadoo la iska ilaalinayo hagardaamada iyo xurinta colaadda uu wado cadowga muslimiinta iyo maamulada ridada. Kow iyo toban, waa in loo celiyo wax walba oo dhex mara labada beelood shareecada Islaam. Fiiro gaar ah waxaa kala qayb qaatay dhismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka heshiiskan wilaada labada gobol Jubbooyinka iyo Gedo. Intaa kadib ciddii jibisa heshiiskan waxaa laga qaadi doonaa tallaabo waafaqsan shareecada Islaamka. Wabillaahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxgaradka labada dhinac ayaa saxiixay bayaanka, waxaana ay ka hadleen kulankaasi iyagoo soo dhaweeyey qodobada ka soo baxay. Waana kuwan ugaas Cabdullaahi Macalin Haaruun oo beesha sida u hadlay iyo Suldaan Cabdiqani oo u hadlay kuumade. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان الهي بام الله سبحانه وتعالى نسور غري كلن كان الهي باكم حسن ما حد حقيقه ان ضمانين اي وسغناتي تعد الله حفيزك مكتب قسم مصالحات ارنتان جوديكو كبخيي هبن مالين وخادم اي وسو جوداي ادان او ماادلين يا جوديك بخيانا وحان ليهي الهي سبحانه وتعالى ميزانك اخرها وسارو. Inta aadan ka gudba heshiiskii loo yimid labada beelood, khilaaf fara badan baa muddo badan jiray, waqti dheer buu soo socday. Heshiiskan heshiis taariikheed weeye, kulli intan ka warqaba 30 ama 40 labadan beelood oo isu timid oo isxuur xaaratay oo wada hadashay oo masaalax iyo khayr ku dhameysatay intan ka warqaba maanta ayaa kow ah. Tan marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu taabagaliyay anagu beel ahaan heshiiskaas waa qaadanay insha Allah ta'aalaana waxba kama soo noqon doonaan. Waxaan ballan qaadaynaa heshiiskaas saan u qaadanay in aan u dhaqan gelinno marka horna anagoo wada jir aan beelaha wacyi gelinno deegaamada tagno dadka aan u sheegno si ay u qaataan heshiiskan wanaaga badan oo quruxda badan cid kastoo horay wax u samaysay ama hor gadaal u samaysay doontana bari baan ka nahay. Labadaba afkooda waa ku hadlay, heshiiska waa qaadanay, waana dhaqan gelinaynaa. Heshiiskaas wax ka duwan oo fidnaa cidda keentana bari baan ka nahay. Adduun iyo aakhara ayada lagu xisaabtamayaa, ama sada ha noqoto ama kuumada ha noqoto, sharci ilaahay baa la horkeynaya, anagu bari baan ka nahay. Waxaa kaloon boorinayaa, war shaydaan baa isku kaaya diray, cidda shaydaan baa isku diray. War magaalooyinka Islaamka oo caasimadaha ahaa oo Soomaaliya ayuu cadow haysta oo gaala haysataa oo rido maamuli oo Kenya dalka dhex fadhida soo duulaa yaa beer yaa gudaha naga fadhiya. Awooda anagaana isugu cunsulo kuusayna oo leena hadaana sada aana kumada iska celinna, ama kumada ay leeyihiin absaba aan ninka leera sada aan iska celinna. Xagoo waafaqsan yahay sharci ilaahay, xagee ka waafaqsan yahay? Madiin buu haystaa, macaqli toosan buu haystaa, xagee buu waafaqsan yahay? Waxaan leeyahay oo naftayda tiinaba ugu baaqayaa, wixii xumaana ilaahay dartii bari ha looga noqdo, ilaahay dartiina ha loo midooba, ilaahay dartiina aan gaalada isaga kicinno. Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa wax badan dadka muslimiinta qulubta soo dumay ee isjeclaysiyey ee khayrkii wanaagga dhex dhigay. Intaa kadib sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa maktabka masaalaxada iyo siyaasadda iyo wilaada wilaayada Jubbaland Islaamiya iyo wilaayada Gedo oo runta iyagu lafdhabar u ahaa hawshii masaalaxada ee walaalaha. Dhalayaabna ma laho, mujaahidiintu waa kal waalid bay u yihiin ummadda muslimiinta. Waan uga mahadnaqaynaa ilaahayna ajirkooda ha badiyo. Intaa kadib si walaaladii ugu horreeyay sheegeen, horta iclaanka baan hadda laba ku kala nahay ma ahaane, dadkan waa dad walaala oo hal qoysa, ose walaalihii sheegeen xuquuqdii oo dhan iskule waan heshiinay. Runtiina markaan isu nimid aan wada fadhiisanay, kaana anagoo waxba isu qabay, annagoo waxba naga dhexayno kale sida wanaag iyo khayrka iyo laaburnaanta. Ilaahay maartay arrintan noo waafajiyey. Si walaalihii ugu horreeyay marka heshiiskaas si buuxdaan u qaadanay oo dhaba ilaahay dartiya, annagoo fulinayna qowlka alle innamal mu'minuuna ikhwa fasluxuu bayna akhawaykum. Sidoo kale wactasimuu bixablillaahi jamiica walaa tafaraquu laa khayra fii kahiirin min najwahum ilaa man amara bisadaqati aw macruufin aw islaaxin bayna annaas ilaa aakhir aaya. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka inuu jiro mid hal xaq kuule, mid laba kuule, iyo mid saddex kuule. Dadka meeshan fadhiya ee labada beelood saddexdii xaq bay isku leeyihiin. Nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay muslim yaa ah muslim waxaa qofka muslimiinta kale nabadgelya. Muslimka muslim kale waa walaalkiis, muslim muslim kale muraayad buu yahay. Taasaan qaadanay marka axaadiistaas iyo qur-aanka alle dadkan inay maartay walaalo yihiin, inay isdhawaan ayna xaq ahayn. Maanta muslimiintu baahida ay qabaan kuwa waaweyn waxaa ka mid ah inay midoobaan, maxaa yeelay diintoodii iyo dalkoodii iyo dandimadoodii iyo sharaftoodii baa lagu soo duulay. Halkan waxaa inoo jooga oo muslimiin badan oo adduunka aynan haysanin fursad iyo nasiibkaas gaalo aan janna ku galayno dilkooda iyo dhibaataintooda. Ilaahay keen wuxuu yidhi gaalka dila janna tu galaysaa, muslimkana haga taaban inaad naar baa lagu galayaa. Sabab aan isu dilla marka aan isu colaadino oo suncan aslan bama taalla meesha. Waxaan leenahay idamka Ilaahay war xun lagu waa ayaan rajaynaynaa inay noqoto, dee bini'aadamku isqabanayaan. Laakiin waxaan ku dadaalaynaa oo ballan qaadaynaa insha allah inaana waxba reebanin dadka walaalaha eelka ee qaraxaq oo dhan iskule, walaaltinimadooda iyo wanaagooda iyo khayrkooda iyo barwaaqadooda iyo masaalixooda aakhiriya adduunba inaan ka shaqayno ayaan hortiina ka ballan qaadaynaa. Waxaan idinkaga farxinaynaa dadka maaragtay xarakada iyo maaragtay muslimiinta kale ee nala jooga iyo kuwa maqlayaba, inaan arrintaas maaragtay si dhab ah Ilaahay dartii oo islaanimo ah aan maaragtay uga shaqaynayno. Haddana waxaan samaynay guddiyo go-aana la gaaro waa la heshiiyey, kaliya ma ahaane in maaragtay guddiyadaas ay arrintii sii dabagalaan oy dhulkii tagaan oy dadkii dhex socdaan oy dadkii walaaltinimadii u sheegaan wixii la gaaray khayrkii. Guddiyadana waan samaynay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay khayr badan iyo wanaag badan nagu siiyo, arrimahaasna Ilaahay noo hagaajiyo, maaragtay wanaag iyo khayrna uu kaalmeeyo. Wabillaahi tawfiiq. Weliga jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah ayaa isagana ka hadlay kulanka, waxaana uula dardaarmay labada beelood. Bacd alxamdulilaahi waxaan u mahadnaqayaa odayaasha salaadiinta iyo noqobada beelaha kuumada iyo sade. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa maktabka musaalaxada iyo calaaqaadka ee ka tirsan maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa culimmada iyo akhyaarta wanaagsan ee meesha ka soo qayb gashay iyo dhammaan noqobada wilaayada jubbooyinka ee ka soo qayb galay kulankan iyo munaasabadan gebagabada u ah heshiiskii dhex maray beelaha kuumada iyo Absame. Heshiiskaas oo ah heshiis taariikhi ah oo run ahaantii dhaxalgal ah oo in muddo ah lagu taamayay ayna daadihinayeen micnaha wulaada gobolada jubbooyinka iyo gedo. Ilaahay mahadi, maantay waxaan u fadhinaa gunti iyo gabagabadii, waxaan u fadhinaa maantay ilaahay mahadi shirkaasoo muddo hadda ka socday degmada Jilib, maantayna gabagaba u ah la soona gabagabeeyey taariikhdu markay ahayd maantay 22/1444 hijriyeed. waxaan u malaynayaa kolay muddo ayaa xurguftan ay dhex taalay labada beelood, way dhici jirtay jifooyin wax kala galay, waxa way la heshiisiin jiray waa ay jirtay. Sida hadda wilaayada jubbooyinka labada shir lagu qabtay, shirkii waxa weeyaan lagu heshiisiinayay xurgufti yartaa ay dhex martay beelaha Cawliyahan iyo reer Talxe iyo saasoo kale reer Maxamed Zubeer iyo reer Xasan. Hadda laakiin waxaa loo fadhiyaa waa kuumada iyo sade, waxaana ka dhexeeya walaaltinimo iyo qaraabo, waana dad raxima, silatu raxim badan baa ka dhexeeyey, waana dad isla dhashay. Marka maadaama dad walaala ah tihiin, maantayna la heshiiyey xurguftii madmadowgii jirayna ay meesha ay ku idlaatay lagana heshiiyey wixii dhiig iyo dhaqan ah. waxaan insha allahu tacaala aan rajaynaynaa inuu hirgalo heshiiskaas. Heshiiskaasna insha allahu tacaala waxaan rabnaa maadaama odayaashii iyo salaadiintii iyo nuqabadii ay joogaan iyo waxgaradkii labada beelood oo weliba erge intaan la eg waayahan maanan arkin ilaa iyo 60 beel walba waxaa ka socota 30 oday. maanta waxaa la dhihi karaa waa loo dhan yahay, cidna lagama soo tegin. heshiiskan waxaan rabnaa insha allahu tacaala wax ka dambeeya inuusan dhicin. wixii maanta ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala labada beelood horeyna wax badan uma taagnayn, ciidamo iska soo horjeedana ma jirin, wixii dhex marayna maanta waa ay dhammaadeen. guddiyo la qabtay ayaa jira oo ka shaqayn doona insha allahu tacaala waxa weeye nabadgelyada iyo wanaagga iyo horumarinta labada beelood. marka waxa weeye kulamadan oo kale waa kulamada ilaahay raalliga uu ka yahay, waa kulamada ilaahay subxaana wa tacaala ajarka badan uu ummadda ka siinayo, waa kulamada waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga uu ka dhasho, waa kulamada waxa weeye dambidhaafka lagu helo. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay bataan mar walbana waxa weeyaan odayaashay noqobada ay u taagnaadaan islaaxinta. nabadoon markii la leeyahay waa ninka nabadda doona. qorshooyinka cadowga waxa ugu weyn markii waxa weeyaan islaamka alxurub saliibiya markii kaga adkaan waayeen muslimiinta, waxay degsadeen qorshooyin. qorshooyinkaas waxaa ka mid ah ugu waaweyn alqadaa calaa wuxdati almuslimiin, in laga takhallusay yiraahdeen midnimada muslimiinta waa in laga takhalluso. waagii horena muslimiintu hal dowlad oo keliya ayay lahaan jirtay, baasaboorkuna wuxuu ahaa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah ayuu ahaa oo meel walba lagu maro. waa la kala qoqobay, waxaa loo sameeyey waxa weeyaan dowlado midba midda kale waxa uu cadow ku ah, waxaa loo sameeyey xuduud midba midda kale aysan dhaafi karin. intaas kumaysan akaysan cadowga ilaahay, bal waxay u soo gudbeen in xataa qabaailadii, bal iska daaya qabaailadii Soomaaliyeed ee muslimiinta waxa weeyaan loo kala dhigay xuduud. idinka reer Hebele halkaa ma dhaafi kartaan, reer Hebele halkaa nooma soo gudbi karo, biyo nalama cabi karaan, daaqa nalama wadaagi karaan, guri kama dhisan karaan, waxa weeyaan la isku soo gudbin, war kama qodan karaan baa ka dhacday. qabiil walba wuxuu u sheeganayaa wax ilaahay og yahay, dhul lama degaana. dadku waxa weeyaan waa inay mustaqbal dheer waa inay ka fikiraan, waa in laga fikiro waxa weeyaan saan maanta dhulkii gaaladu ay naga qaadatay saan u soo ceshan leen waa inaan ka fikirnaa, waa inaan ka fikirnaa Itoobiya dhulka ay naga haysato iyo dowladda waxa ortodokska iyo kristaanka iyo itoobiyaanka dhul badan bay naga haystaan. aawo herar, aawo jigjiga, aawo aawo aawo dowladda Kenya macnaha kaafirada iyo nasaarada ayadana intee dhul bay naga haysaa, NFD iyo dhulal badan iyo Bambaasa iyo dhulka xeebta ay muslimiinta, aawo aawo Qudus, aawe Andalus, wahalu majar, bal waxaasoo dhan ka soo tag, aawe Kismaayo marasa hadda. macnaha Kenyatiga waxa weeyaan NFD joogay maanta waxa uu fadhiyaa waxa uu Cabdi Biroole, maanta waxay noo fadhiyaan waxa weeyaan Afmadowbi, maanta noo fadhiyaan Afmadow gaalka fadhiyaa, iyo kan waxa weeyaan Galbahare fadhiyaa, iyo kan Luuq fadhiyaa. haddaan arki weynayo annagoo aan is aragna ka warramo bal akhyaaray, wallaahi waa nasiib darro. ugaas Cabdullaahi runtiisa waa nasiib darro oo aan arkayna oo keliya dadkii walaalahanada ee muslimiinta waxa weeye annagu aan isku muuqanna ka warrama, wallaahi waa nasiib darro weyn. arrinkaasi arrin waxa weeye noo cuntama ma aha, waa in waxa weeye aan ka dhexbaxnaa waa inaan waxa weeye kor aan fiirinaa muslimiintu markii ayagu isfiiriyaan gaalo laga adkaan maayo markii indhahanaga aan isku fiirinayna aan gaalada ku fiirino oo cadawga Ilaahay aan ku fiirino oo ninkan muxuu naga soo doonay yaa dalkanaga muxuu ka soo doonay waa gaal isku diin ma nihin isku dhaqan ma nihin nasab ma wadaagno war iyaga bax gurigeyga hadduu diidana hubka in la qaato maxaa diiday maanta dalkanaga Uganda isba jooga oo aan xuduud aanan wadaagin oonan dhaqan aanan wadaagin oonan diin aanan wadaagin maanta waxaa jooga waxa weeyaan kufaar Mareykanka iyo wareer galbeeda iyo kuwa Kenyaati iyo intaba waxaan wadaagna malaha maxay noogu yimaadeen waxay u yimaadeen oo kaliya inay diintana aan haysanay inagu la dagaalamaan wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid wallahi ilahi diintiisa inagu la dagaalsan yihiin waxay inagu la dagaalsan yihiin kitaabkaas iyo sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aan ku dhaqmayna inagu la dagaalsan yihiin maanta maqabiil baynagu haystaan ma jirto ma waxay inagu haystaan maxay tahay oo waxa weeye xarakada shabaab mujaahidiin ay wilaayaadka ay qabsatay kitaabka ilaahay maxaa loogu soo duulay hadafku waa hal mid oo keliya soo maaha waxaa la diidan yahay waxa weeyaan soomaali ma aha waxaa la diidan yahay waa kitaabkaas ilaahay waxaan dhammaantan isku raacsannahay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayadaas waa inayna midaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xarigga ilaahay hala qabsado khiyaaray ilaahay xariggiisa hala qabsado ilaahay waxa uu leeyahay xarigga ilaahay hala qabsado xarigga ilaahay la qabsanaya waa maxay waa towxiidka walaa tafaraquu yaan la kala tegin almuslimu akhul muslim walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu waadiicu llaha waadiicu rasuul walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا أخيار مرك همي جون همي عالي هن نقضوا إن ده أنا كره الله قاضوا هن الجد ذا لعذو قصان إسكي قبل لهن هذا وبالله التوفيق فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم gudahan halkaas ayaan caawa ku soo gabagabeenayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم